Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge, udover en lurende og støjende forkølelse, råder en masse iPads og whiteboards rundt sammen med nogle hylende digitale indfødte, der danser rundt som indianer i vores politikers skåltaler. Jesper Balslev, du er lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi, og så er du manden bag en længe ventet bog, en vi har talt om flere gange her i Aflyttet, nemlig bogen om, hvorfor vi har digitaliseret uddannelsessystemerne her i Danmark, og om det har nogen effekt. Bogen den hedder Kritik af den digitale fornuft i uddannelse, og den er netop udkommet på forlaget Hogræfe. Og Jesper Balslev, lad os lige få festen på disken, eller rettere måske på tavlen med det samme. Har det haft nogen effekt på børnene, at skolerne de er blevet digitale? Er børnene blevet klogere, end de var før? Det har haft utrolig mange forskellige effekter, men vi kan ikke sige noget om de er blevet klogere, og måske er der sket det modsatte på nogle punkter. Nu siger du det her, det har mange forskellige effekter, men du kan simpelthen, det er ikke muligt at komme med et fuldstændig præcist svar på, om det her har været godt. Jamen, det er så dumt et spørgsmål. Altså, det er det, der er helt problemet med hele snakken, og det er, hvis jeg skal bare prøve at være så klar, som jeg overhovedet kan, ikke, så kan jeg bare sige, at man har i 40 år haft nogle vilde forhåbninger til, at det skulle have store effekter. Men dem kan man ikke finde. Vi skal tale meget mere om den her digital fornuft i uddannelse. Lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er din frosne rude ud mod det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om computer og om skoler i form af en bog. Kritik af den digitale fornuft, som du, Jesper Balslev, lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi, har skrevet. Jeg er nødt til at starte med et citat af en gammel mand. Det er noget, der fra 1781, det starter også din bog. Det hedder, den lette due, der i sin flugt fornemmer modstanden fra den luft, den kløver, får måske den tanke, at det ville gå meget bedre i det lufttomme rum. Det er skrevet af en, der hedder Immanuel Kant, og det er jo som sagt noget utroligt gammelt noget. Hvorfor læser du ham? Jeg tænkte på et tidspunkt, at jeg blev nødt til at blive lidt skarp på, hvad det vil sige at være kritisk. Eller forstå, om der er nogen værdi forbundet med det at være kritisk. Og jeg havde hørt om Immanuel Kants kritik af den rene fornuft, og den satte jeg mig til at læse, og i den sætning, der fandt jeg et andet citat, som blev utroligt definerende for det her forskningsprojekt, som bogen er en del af. Kan du prøve noget, altså, lige igen, lige præcis ham, hvorfor Immanuel Kant det... Ja, hvorfor? Jamen, altså Immanuel Kant er jo en tysk filosof, som blev født i 1724, og som prøvede at fikse et grundlæggende filosofisk problem, som der var, altså man havde i sin samtid, ikke? Og det var sådan, der var sådan en skænderi mellem, man kan sige, empiristerne, eller dem, der tror, at det eneste, vi kan sige om verden, er det, vi kan se, og det, vi kan sanse, og så dem, som tror, at vi kan deducere os frem til alting, ikke? Og det problem satte han sig for at løse, og det gjorde han satte sig i, altså han isolerede sig i utrolig mange år og skrev den her bog, men han blev også definerende for oplysningstiden. Han blev, jeg vil sige, han er nok, altså hans tanker var nok utrolig definerende for de videnskaber, der udviklede sig. Så han kommer fra en tid, hvor man ikke skelnede mellem for eksempel videnskab og filosofi. Det hele var tænkning, ikke? Og da jeg læste ham, så slog det mig, at meget af det, vi kan takke fremskridt for og teknologi for, det er jo til dels altså de tanker, der var, som han har været med til at udvikle. Han har en menneskesyn, kan man sige, som er måske lidt anderledes end det, vi har i dag. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser han mennesker? Hvad kan vi? Jamen, eller hans menneskesyn er, at vi har kimen i os til at blive myndige væsener. Vi har muligheden for at blive fornuftige. Vi har muligheden for at tage kontrol over vores liv. og træffe kloge beslutninger. Og det er jo selvfølgelig præger også hans barnesyn, selvfølgelig, ikke? Og det er deraf altså den vigtige rolle, han har spillet i oplysningstiden, som også i meget altså har defineret skolen i lang tid, ikke? Det er, at vi skal stifte bekendtskab med utrolig mange, eller en række forskellige fag og videnskaber. Og igennem det, så kan vi blive, så er der en mulighed for, at vi kan blive sådan det, man kalder myndige, fornuftige væsener, der kan deltage i demokratiet. Du mener, eller i hvert fald noget af det, som skal man sige, en af pointerne med den her bog, du har skrevet, det er jo virkelig, at der er lidt en modsætning imellem Kent og så den tid, vi lever i nu. Hvordan ville han, altså hvis han nu blev revet op af graven og sat ind i et eller andet moderne klasseværelse i dag, hvad vil han så tænke om det, tror du? Han vil nok undre sig over, at strukturerne var så flade i virkeligheden, og at der var så lidt, hvad skal man sige, forsøg på at være hierarkisk og acceptere, At der er nogle former for viden, der er vigtige at tilegne sig, for at kunne at nå til næste plateau, og så videre, ikke? Grunden til, at jeg synes, han er, Immanuel Kant er det modsatte af et tweet, ikke? Altså, du kan simpelthen ikke komme længere væk fra et tweet end Immanuel Kant. Det er hans bog, i hvert fald første, altså, den er på 700 sider. Den er stort set, altså den er meget, meget, meget, meget svær at læse, ikke? Og så tænker jeg, hvad hvis jeg prøver at bedømme de politiske tænkere efter hans målestok? Det kan kun blive et sjovt projekt, ikke? Men så i mellemtiden, så blev jeg ret forelsket i virkeligheden. Ikke i altså, tanken om, at vi skal geninstallere Kant, men at man kan bruge Kant til at forstå dele af vores samtid, ikke? Og måske bruge hans blik på den måde, altså store dele af det politiske system tænker på i dag. Hvordan, hvis nu vil jeg godt, det er foregribe tingene, vi tager den lidt kort her lige først, ja. For jeg ved, at vi kommer sandsynligvis tilbage til det, men hvis nu igen Immanuel Kants blik på, hvad vi gør nu i forbindelse med digitalisering, hvordan vil han så sige, hvad vi foregriber? For det første, så har vi ikke noget, vi har ikke nogen fortids, vi har ikke nogen bevidsthed om, at der findes en fortid. Altså, det er det første. Der er ikke noget, altså, det som der karakteriserer, hvis vi skal bruge den typiske politiske rapport, så er der ikke nogen, altså der er knap nok nogen nutid. Der findes kun en fremtid, ikke? Og der findes ikke, hvad skal man sige, sådan en central fornuft, vi skal udvikle til at dømme og vurdere forskellige fænomener. Det som der er i dag, det er sådan en mærkelig netværkslignende ting, der suser derudad og på vej i tusind retninger mod noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er, og som ikke er defineret, men som er kolossalt spændende. Så det, altså det han siger, vi lever i en verden nu, hvor vi har afskåret os fra nutiden, afskåret os fra fortiden. Så har vi kun sådan en fremtidsrumskib, som vi alle sammen ligesom sidder og kigger ud af. Ja, og i hvert fald, der sker ikke nogen, altså på det vidensmæssige niveau, så sker der ikke nogen, altså hvis han fik lov at tale igennem mig, ikke, så sker der ikke nogen koordinering, ikke? Det er jo ikke sådan, at det er i hvert fald det, jeg har oplevet, det er, eller som jeg godt synes, man kan sige, det er, at når en policyforfatter i skal skrive om værdien af digitaliseret uddannelse, så er det kun i meget ringe grad af vedkommende konsultere litteraturen, konsultere fortiden, konsulterer videnskaberne og har det som en ambition at nå frem til en alvorlig sandhed, der bygger på solid viden. Den her bog, du har skrevet, den starter faktisk med en beskrivelse af en tur, du tager på til en festival, der hedder SXSW, South by Southwest, tror jeg det hedder. Ja. Hvad er det for en festival? Jamen det sker i Austin, Texas, ikke? Og det er der, hvor de store teknologiske innovationer fra Silicon Valley bliver breaket som regel, ikke? Hvad hedder det? Det plejer at være der, at firmaerne, de pitcher altså deres seneste, altså det er ligesom Roskilde Festival, ikke? Altså bare med tech, og det er sådan en ret vild festival, fordi der er også en filmfestival, og det kører sådan serielt, ikke? Tech-festivalen starter, og så bliver det til en filmfestival og musikfestival, så det er sådan en Roskilde Festival blandet med en filmfestival for tech-nørder, men også et fantastisk vigtigt sted, ikke? Og det år, jeg var der var Elon Musk der som en af de der keynote holders, der fortalte om sin vision om mennesket som en multiplanetær art. Man kunne Der var meget buzz omkring den her app, der hed Tinder, som jeg troede var sådan... jeg vidste faktisk ikke, at det var en score-app. Jeg troede, det var sådan en... hey, vi har noget til fælles, lad os snakke sammen. det er den vel også på en eller anden måde, kan man sige. Det første, da jeg kom hjem, at det slog mig, gud, det er jo en score-app, det her. Ikke? Men det er sådan en, det er meget fascinerende sted, ikke? Og det er jo meget ulige, altså, det er jo også det modsatte af sådan en typisk universitetskonference, ikke? Der bliver taget alt muligt op, og der var så også en sådan helt læringsfestival, inden i den der læringsfestival, ikke? Eller inden i den store festival. Og det var... det var... Men det slog mig også i virkeligheden, hvor store... hvor store kræfter, der er på spil, ikke? Og hvor entydig dagsordenen er hos de store Silicon Valley-firmaer. Du tager... Du skal hjem på Københavns Erhvervsakademi, efter du lavede det her, så tager du nogle ting med dig hjem, ja. Som du gerne vil, nogle ting fra den her læringsfestival, hvor du siger, nu skal jeg ligesom vise, hvordan man kan gøre det her. Hvad er det nyeste cutting edge inden for undervisning, ja. Og sådan noget? Ikke? Og hvad er det så for nogle ting, du tager med hjem, og hvordan går det med at præsentere det? Jamen, ud af alle de utrolig mange ting, jeg har set, ikke, så tænker jeg, så sidder jeg jo sådan, du ved, sådan og kuraterer før vores personalemøde, jeg tror, vi var 20 til møde eller sådan noget, og så tænker jeg, udvælger tre, ikke? Og den ene var sådan, hvad skal man sige, en tidlig udgave af det, vi kender som Google Docs i dag, ikke? Altså sådan en, hvor alle kan gå ind og rette på hinandens dokumenter. Og den anden, som jeg var altså på det tidspunkt meget fascineret af, det var en graf, der kan vise i real time, hvordan er stemningen i rummet. Og det foregår på den måde, at alle, der har appen, kan sige til læreren, altså anonymt, at de ikke rigtig kan forstå det, der bliver sagt. Og det udmønter sig så i grafen, som så kører hele tiden. Og så kan læreren sige, den er ved at dykke nu. Der er nogen, der ikke forstår det. Jeg bliver nødt til at lige at gentage det. Ikke? Og hele argumentet var, at det er, fordi der er nogen, der generer det, de tør ikke sige det. Så her kan folk, der generer det i klasserummet, komme til orde, og på den måde kan man måske gribe nogle ting, ikke? Og så prøvede vi også Google Hangouts, som også var ret nyt dengang. Eller det var sprit nyt. Men den dag gik bare... Det hele gik galt for mig den dag, ikke? Fordi det var enormt svært i virkeligheden at koordinere alle de her ting, ikke? Og det var sådan en typisk tech-demo, der ikke virkede. Og det slog mig, at det ikke var standard blandt alle mine kollegaer at have Apple ID. Altså, de havde ikke downloadet apps nogen før, det krævede det hele der setup. Så jeg rendte jo bare rundt og prøvede at få det hele til at virke med meget lille effekt. Det, du så går i gang med, og det har, som du har været i gang med rigtig lang tid, det er at sige, at nu vil du gerne forsøge på at lave en bog om, hvad der nu sker, når vi prøver at læse nogle af de her digitale teknologier ind i skolen, om det har en effekt. Ja. Hvad hedder det? Hvilken metode har du brugt for at få skrevet den her bog, for at finde ud af noget omkring det her? Jamen, jeg gjorde det, som de fleste jo gør, det er at sætte sig ned og tænke. For det første bare prøve at gribe fænomenet. Altså, hvad er det egentlig, jeg vil studere? Ikke? Og for mig, der var det... jeg ville gerne prøve at fange... eller prøve at lave en undersøgelsesgenstand, som var til at håndtere, ikke også? Og det var enormt svært, ikke? Fordi der popper jo alle mulige fænomener op konstant, ikke? Altså i form af blended learning og alle mulige akronymer, der hele tiden dukker op, og det er sådan, man taler i hvert fald også meget om det hele tiden, som et utroligt dynamisk felt, så man er sådan meget frustreret over, hvordan skal jeg egentlig fastholde det her, og hvis jeg nogensinde bliver færdig med min afhandling, så er det vel uinteressant på det tidspunkt. Så hvordan kan jeg gøre det, hvordan kan jeg fange et lag i det, eller gå dybt nok ned i det til, at det bliver interessant, ikke? Og har en varig værdi, simpelthen, ikke? Og der var det jo, at jeg så stødt på det her Kant-citat, som væltede min verden, ikke? Som Kant siger, at vi kan ikke gribe virkeligheden i sig selv, men det vi kan sige, det er, at vi kan analysere den fornuft, der siger noget om virkeligheden. Ikke? Og det tænker jeg, det var virkelig elegant greb. Ikke? Jeg kan aldrig rigtig sige, altså fange den digitale virkelighed 100%, men det, som jeg har til rådighed, det er, at en masse, der putter en masse penge i at producere nogle rapporter, som argumenterer for fordelene ved digitalisering. Og så begyndte jeg langsomt at tænke, så fandt jeg et, ikke? Og så læste jeg det, og tænkte, hvad, og prøvede ligesom at bare opliste argumenterne. Øh, og, Og så bliver det til at have med at gøre. Altså, og så var jeg også meget fascineret af, om jeg kunne lave sådan en big data-analyse, eller køre nogle neurale netværk på de her PDF'er, ikke? Fordi så kunne jeg tænkte, at jeg kunne dumpe sådan 1000 PDF-filer ned, og så kunne jeg få noget retur, ikke? Men i hvert fald, jeg besluttede så at sige, at jeg starter analysen i 1984, hvor EDB kommer på, altså på loven. Eller der er en lov, der gør det muligt at tilbyde det som valgfag. Og så stopper jeg det i 2015, der hvor min analyse går i gang. Så tænker jeg, det er sådan rimeligt overskueligt, og så tager jeg de store institutioner med World Economic Forum, OECD, EU, og prøver at finde efter altså forskellige metoder de vigtigste dokumenter. Eller de mest indflydelsesrige dokumenter, ikke? Jeg er nødt til at spørge dig den sammen, hvordan gik det med at proppe det ned i neurale netværk og kunstig intelligens og alt sådan noget? Gik det godt? Jamen, af samme grund, ikke også, så valgte jeg at tage på udveksling på et universitet i Paris, som nok er verdens førende inden for det her, som de hedder Media Lab, som beskæftiger sig med altså big, altså korpusanalyse i stor stil. Ikke? Og så kom jeg jo med alle mine PDF'er og håbede, at jeg ville løbe ind i... Altså, de har sådan halvdelen af programmører, og de andre er sociologer og filosofer, ikke? Og så håbede jeg, at den første programmør, jeg mødte, han ville sige, wow, giv mig lige din nye USB-nøgle, og så dumper jeg det lige ned i det neurale netværk. Og så sagde de bare, det er fuldstændig håbløst til dig, Jesper. Det kan du ikke. Du skal... For det første, at der, altså, der er ikke nogen sammenhæng i formaterne. De er alle sammen... Altså, der er ikke nogen, hvad skal man sige... Der er ikke nogen standarder inden for policy-skrivning, ikke? Så det, de sagde til mig, det var, at du skal have fat i, enten hvis du selv gider gøre det, tage de her 2.000 sider ind, og så sætte tags på, ikke? Og sætte kategorier på, eller få nogle studerende til at gøre det, og så komme tilbage om et halvt års tid. Ikke? Og så blev jeg sådan lidt, jeg blev lidt skuffet, for jeg tænkte, jeg troede, det var det, der var meningen med det hele. Men bare ligesom, vi skovler en masse PDF'er ned i et system, og så kommer den med den alvidende limsten med et svar. Og så siger den, men, og det er som om, at i hvert fald det, jeg har oplevet meget tit, i hvert fald i den der startperiode, ikke, i det første års tid, så tænker jeg, der må være en genvej til det her. Ikke? Og det som, jeg vil så trods alt sige, noget af det software, jeg bruger, som kan samle alle PDF'erne og gøre dem søgbare samme sted fra, bruger jeg utrolig meget. Ikke? Men ud over det at kunne lave en oversky, du ved, de her vægtede overskyer, ikke? Så blev jeg nødt til at bruge det der med altså røv til bænk-metoden, ikke? Sæt mig ned, og så simpelthen læse så grundigt jeg kunne, og selvfølgelig træffe nogle valg, og så leve med den usikkerhed, at jeg ikke får læst det hele. Ikke? Og jeg ved, et af de grundlæggende problemer, der er, det er i hvert fald det problem, som vi allerede talte om sidste gang, vi talte om for et pænt stykke tid siden. Jeg skal nok sørge for at lægge et link ud til den podcast, der ligger for vores første samtale omkring det her. Det var jo, at der findes ikke nogen ordentlig definition af, hvad det egentlig vil sige at digitalisere noget. Nej. Der er nogen, der gør forsøget, ikke? Altså, jeg var jo ret naiv, da jeg konsulterede de her dokumenter, ikke? Jeg tænkte, at for det første, der er nogle centrale undersøgelser, som de fleste bygger på. Altså, at det her, det ved man. Og derfor giver det mening, og så refererer man til det, ikke? Der var der sådan det første dokument, det første jeg læste var sådan fra det var Inno Plus, en innovationskatalog, ikke? Der var ingen kilder overhovedet. Så gik jeg videre, og så fandt jeg et, hvor der var måske 10 kilder eller sådan noget, og så den ene refererede til et forsøg, som en lærer lavede på en folkeskole i Sydafrika, ikke? Og jeg var sådan et, det der, hvorfor har man en, hvorfor, der må der være nogle andre kilder? Altså, som er tættere på vores virkelighed, og som er mere autoritativ end en enkelt skolelærers forsøg i Sydafrika, ikke? Men det synes jeg sådan grundlæggende blev et problem for mig, det var, at definitionerne er der ikke. Der er et sted, man siger for eksempel... Jeg synes kun, der er et sted, jeg fandt sådan... Nu definerer jeg, hvad vi mener, og det var sådan et UNESCO-rapport, The Future of Mobile Learning, ikke? Og der mener de, de prøver simpelthen sådan meget redeligt at sige, at det vi mener, det er en bærbar ting med adgang til internettet, som kan vise billeder og så videre, ikke? Men ellers så er det stort set fraværende, hvad det er, man egentlig mener. Og det grundlæggende problem, som er næste problem, det er så også, at man, fordi man ikke ved egentlig fuldstændig præcis, hvad man mener, når man gerne vil digitalisere skolen, så er det også enormt svært at måle, hvad effekten af det er bagefter. Ja, altså, og nu skal vi jo heller ikke altså gøre... Altså, det, som jeg synes, der er utroligt vigtigt at gøre klart, det er, at mit projekt er sådan et forståelsesprojekt. Ikke? Altså, hvad er argumenterne? Ikke? Og jeg synes, at der er utrolig meget, meget seriøs forskning, meget god forskning, som kommer fra den der positivistiske tradition, ikke? Som handler om at tælle op. Ikke? Altså, hvor mange har mobiltelefonen? Hvor mange master har vi sat op? Hvor stor er udbredelsen? Altså det findes der mange seriøse undersøgelser af, ikke? Men der findes det er de færreste, der prøver at relatere det til en mening, ikke? Jo. Du har givet sådan et eksempel her i din bog på side 49, som er meget, jeg synes er vanvittigt underholdende, som handler om, hvordan... Som ikke er en slags skabelon, hvis man gerne vil skrive sådan et policy paper selv, hvis man nu for eksempel skal være ud fra, hvis man gerne vil søge nogle penge, for eksempel til en eller anden form for digitalisering af et eller andet projekt, man har kørende på en skole, så giver du sådan, ligesom sådan en slags, hvad hedder det, sådan en guide til, hvordan man kan skrive det. Der skriver du her, det sådan, så kan man bruge den her disposition, som du siger. Man skal starte med noget statistik over, hvor udbredt digitalisering er blevet, og beskrive den turbulente tid, vi lever i, og hvordan alting forandrer sig hurtigere og hurtigere. Beskriv eksplosionen i produktion af viden, eventuelt ledelse eller tal for, hvor mange tweets, Facebook-opdateringer og Instagram-billeder, der uploades i sekundet, konkluderer, at vi skal ruste de digitale indfødte til at takle denne virkelighed, og hvad vigtigt er at udstyre med fremtidens kompetencer. Den gammeldags statiske frontalundervisning, hvor læreren monotom fremsiger sin viden foran eleverne har udspillet sin rolle. Nu skal læringen leges frem af eleverne selv. Det giver god mening, fordi der er kæmpe potentiale i teknologi XYZ for differentiering, samarbejde, mobilitet og åbning mod det globale erhvervsliv. Derfor er det vigtigt at identificere barrierer for og modstand mod implementeringen af den nye teknologi. Advokerer slutligt for, at der investeres yderligere midler i at udvikle didaktik og læremidler tilpasset den nye virkelighed. Eventuelt andre problemer end modstand er også tegn på, at der skal investeres yderligere. Og husk endelig, the sky is the limit. Det er sådan en af dine sammenfatninger af det her, ikke? Og det lyder jo meget som om, at altså, jeg får næsten tanken om, at der er det sådan, fupper folk sig igennem det her? Nej, det er... Jeg synes... Altså, jeg var nok i lidt dårligt eller sarkastisk humør det her, ikke? Fordi det er hårdt at læse de her rapporter. Det bliver jeg altså nødt til at sige. Af mange forskellige grunde, ikke? Det er jo ikke sådan... Altså, jo, det kan jeg godt... Det synes jeg lige, jeg skal nævne, ikke? Fordi det typisk, når man læser, så er det jo præget af sådan en lyst, og så er det typisk nogen, der selv kan lide at skrive, ikke? De her rapporter, det er meget svært at finde ud af, hvem der skriver dem. Sproget er ikke altid sådan det mest engagerende, vil jeg sige, ikke? Og så er det sådan meget gennemsyret af de her... Der er sådan nogle ting, vi tager for givet, som om de sunker ned på bunden af vores kultur, ikke? Eller af de fleste menneskers tankesæt. Og jeg hører det her overalt, ikke? Man tager det simpelthen for givet, at ved at bruge digital teknologi, så ruster man sig til fremtidens... Eller man får kompetencer til fremtiden, ikke? Det er jo bare sådan var det jo også i 70'erne, ikke? Der sagde vi jo, gik vi jo rundt og sagde sådan et sæt klichéer til hinanden alle sammen. Altså nu var jeg barn i 70'erne, ikke? Der er ikke noget unormalt ved det. Altså det er selvfølgelig bliver ved hver tid grebet af nogle idéer og nogle forestillinger, ikke? Forskellen er nok her bare, at det ledsages af nogle investeringer, ikke? Som altså skattefinansierede investeringer, som skal hvile på lidt mere end fornemmelser, sandheder, vi bare har vedtaget, uden at undersøge dem. Det er jo så investering af det, som der er et udtryk, du bruger meget tit, IKT. Hvad er det nu, det er for? Jamen, IKT, det er jo bare det hedder informations- og kommunikationsteknologi, ikke? Ja, det har vi investeret rigtig mange penge i skolen. Du har prøvet at få et ordentligt tal, faktisk, for det. Ja. Det kniver lidt. Ja, det er svært. Det er virkelig svært. Jeg gjorde bare det en dag, jeg ringede til Kommunernes Landsforening og spurgte dem. Og så tænker jeg kan aldrig... Jeg kan simpelthen ikke... Jeg har skrevet til et hav af institutioner for at prøve at få tallet, ikke? Jeg prøvede at skrive til EU, hvad er det samlede europæiske budget for det. Jeg ringede til KL, og der var et sødt menneske der sagde, at i hvert fald i perioden 2012-2017 kunne man regne med i omegnen af 2,5 milliard, men det er sådan nogle forskellige delforløb, hvor en halv milliard er finansieret af staten, og så videre. Ikke? Det er... Jeg vil nok... det er nok væsentligt højere. Altså, ja, 2,6 minimum milliarder. Og der, ja. Noget af det, som er et af dine problemer, som du også eller i hvert fald konstant beskriver, som ligger i mange af de her rapporter, det er, at man hele tiden ligesom... det, man taler om, det er, at den her teknologi har potentiale for at gøre noget. Hvorimod der ikke rigtig er nogen ord for, der er ikke rigtig nogen måleting op imod bagefter. Man kan ikke gå ud og måle, hvad det så rent faktisk giver. Man snakker hele tiden om potentiale. Det hænger ved. Det der, altså det hele, det bliver ved med at være potentielt noget, der kan gøre børnene klogere. Ja, og det er virkelig... det er det, der gør os... Jeg synes, der gør det svært at snakke om, ikke? Fordi jeg prøvede på et tidspunkt bare for mig selv at lave analogien til kroppen. Hvilket potentiale har kroppen, ikke? Og det er jo... Potentialet har kroppen til ikke at ryge, for eksempel, og spise sundt. Det har også et potentiale til at løbe maraton om dagen, for eksempel. Det er der en, der har gjort over i... der er utrolig meget potentiale forbundet med mennesket og kroppen og så videre, men det er relativt uinteressant for sundhedsvidenskaberne, for eksempel. Der er meget... Jeg prøvede for et tidspunkt for at... Altså at finde rapporter, der dokumenterer potentiale, altså det fantastiske potentiale i ikke-rygning, for eksempel. Hvis alle holder op med at ryge, det er ikke det, man studerer. Det er ikke det, der er genstand for forskning. Det er følgevirkningerne. Det er nogle gange, hvorfor virker vores kampagner ikke, når vi prøver at bede for. Altså, hvad er det for nogle faktorer, der fastholder? Altså, men i det her korpus, synes jeg, der spiller potentiale en kæmpe stor rolle, ikke? Ja, det er, og bare for at tage et eksempel på nogle af de ting, hvor der har været meget snak om potentiale, det er et lidt tragisk MIT-projekt, som jeg tydeligt kan huske en gang for gamle dage. Jeg tror, det startede i 90'erne. Det der hedder One Laptop Per Child, ja. Hvor ideen var, at man skulle lave... Man havde de her enormt smarte små computer, som var sådan lidt smart i farven, så vidt jeg husker, men nogle af dem kunne da trækkes lidt op, men det var sådan noget med strøm, man kunne få fra et eller andet haløjse med at lade dem op på en eller anden måde. Men det var ikke helt, det gik ikke helt, som man regnede med dengang. Man udleverede en masse computer i nogle lande. Ja, det gik ikke så godt. Altså, det var Nicolas Negroponte fra MIT, der findes mit første citat i bogen, ikke? Det der, der er sådan et, der står, at viden er som lys, ikke? Det kan oplyse alt, ikke? Der findes en forestilling om viden og oplysning, som altså, har stærke rødder i hvert fald i det angelsaksiske og det amerikanske, det er, at viden er sådan set bare et teknologisk problem, ikke? Og hvis vi bare kan bringe de her medier, for eksempel til Afrika, i form af de her små laptops, ikke? Eller laptop-computer, så var der sådan noget, at man kunne trække dem op, de kunne oplades. Ikke? Hvis de bare kunne få adgang til internettet, så var det problem ligesom fikset, og så kunne de springe, så kunne de lave det der leapfrog, ikke? Altså, og komme på niveau med os andre. Men af utrolig mange årsager, så gik det slet ikke særlig godt. Og det havde måske den modsatte effekt, at det var, at der var, jeg ved ikke om du kan huske, der var sådan en meget kort lille periode, hvor man kunne købe de her meget, meget billige små computer. Jo, det er sandt, ja. Det kan jeg godt huske. Og det var simpelthen et modsvar fra industrien for at prøve at forsvare deres marked, ikke? Og lave noget, der lignede One Lab Per Child PC'er. Det er ikke, altså... Det var ikke løsningen, eller det var bare så kompliceret en affære, at det desværre ikke bragte Afrika på niveau. Nej, det var, men ideen var ligesom den sædvanlige med at sige, at hvis bare vi giver dem en computer, der er noget internet, så bliver de automatisk klogere. Det er simpelthen det, det går ud på. Men noget af det, som du i hvert fald også er inde på i din bog, det er jo, at i virkeligheden så er det spørgsmålet om, hvorvidt den her IT i undervisningen i virkeligheden ikke distraherer børn enormt meget. Og det er en faktor, som er ekstremt meget, som er utrolig overset i de her ting. Det her studie, kan man sige. Nu ved jeg godt, at afrikanerne nok ikke bliver distraheret. Der var spørgsmål om, at man simpelthen stjal computerne og sådan noget. Ja, men det er også mere, at de blev brugt som altså, i hvert fald den afhandling, jeg læste af Lars Bo Andersen, som fantastisk afhandling, hvor han beskriver, hvordan de her laptops blev brugt som disciplinært middel, ikke? Altså, at hvis man gjorde det, læreren sagde, så fik man lov at prøve den, ikke? Så der var sådan en kulturel praksis, der gjorde, at de her... Det, som jeg primært har fokuseret på, det er for det første bare at sige, har jeg ret i min egen antagelse om, at man har en oplevelse af et potentiale, som jeg prøver at dokumentere, ikke? Og så prøver jeg at finde ud af, hvor blev potentialet af, ikke? Og det viser sig, at sådan fuldstændig konstant med opfattelsen af det store potentiale, altså sådan rundt omkring i det her korpus, så er der også en konstant konstatering af, at vi kan ikke se det. Altså den kausale effekt på alle de her indekser, PISA-indekser osv. Og så prøver jeg jo bare at finde ud af, eller prøver sådan til sidst i bogen at komme med forskellige bud på. Der kan være nogle effekter i teknologien, der i virkeligheden underminerer vores intention med den, ikke? Og det der er jo åndssvagt mange, der har beskæftiget sig med efterhånden, ikke? Og altså, som handler om de distraherende elementer, ikke? Og derfor synes jeg heller ikke, man kan kritisere de policyforfattere fra 80'erne og 90'erne, jo, der var computerne jo anderledes, ikke? Der var ikke notifikationer, og der var ikke det fuldstændig vilde bombardement af forholdsvis sådan, altså irrelevante kommunikationssignaler. Der var det jo på det tidspunkt i hvert fald et rimelig sobert internet, men man har ret god viden på, og selvfølgelig tænkte man, at hvis alle kan få adgang til det, så vil det højne standarden end for alt muligt. Men computerne i 80'erne er ikke ligesom de er i dag, brugerfladen er ikke som de er i dag, og der er meget, altså som jeg håber, jeg har sådan en forhåbning for det politiske system, eller for den næste policyforfatter, der sætter sig ned og taler om et potentiale, at han i hvert fald lige en fodnote skriver, men vi mener selvfølgelig ikke, at der skal være Facebook på. For eksempel. Nej, ja. Altså, det er vores definition. Det er svært at definere det digitalt, men vi mener i hvert fald en ting, som har Wikipedia, Google Maps måske, men der skal selvfølgelig ikke være distraherende sociale medier på. Ja. Jeg synes, vi er nødt til at høre et klip. Ja. Det er fra en konference, der fandt sted i september 2016. Den konference, den hed Digital Frontrunners. Det er jo sjovt nok stort set samme, den nye rapport fra regeringens vækststrategi, den kommer til at hedde den her digitale frontløber, hedder den. Det er stort set det samme. Lidt klodset oversat faktisk. Jeg ved ikke engang, hvad frontløber betyder mere egentlig. Det må betyde et eller andet, men det er i hvert fald det samme ord. Det var en konference, der var arrangeret af Google. Der var en færdig rapport med til den her konference. Den kom fra nogen, der hed Boston Consulting. Statsministeren, han var også med, sammen med Singularity University. We have invited you because we know that digitization represents a huge opportunity for both our country and for our companies. How can the digital economy boost our growth rate, our productivity and innovation? What will it take for Denmark to remain a digital front runner? A few things to prepare yourself to make it a little bit easier. First, some of the things that we're going to tell you sound totally crazy and may not happen. But for the exercise today, I would recommend suspending disbelief. Second, get uncomfortably excited. You're going to spend most of the day in this period of, wow, that's amazing, what can I do with it, and oh my God, I can't believe that's happening. Honestly, at Singular University, we're spending quite a bit of time in Hollywood talking to storytellers, talking to science fiction writers, talking to a lot of people who are masters at moving our imagination. It's been an amazing day, and I love talking to exponential thinkers. It's amazing. But you got to think about people out there. They're not exponential. They're not. And they need to have some kind of idea that the world is going to be completely different and that their lives are going to be completely different. They're going to have some kind of safety, and we need to bridge that. Omkring hver fjerde danske virksomhed er ikke eller kun i meget begrænset omfang digitaliseret. Vi har et underskud på e-handelsbalancen med udlandet på omkring 10 milliarder kroner. Jeg tror, der er et betydeligt potentiale her, som vi skal omfavne, ikke kvæle. It's not just about predicting where the curve is going. It's actually about getting engaged as a global community to discuss where we want them to go. Vi har talenterne, vi har potentialerne, vi har mulighederne. Knowledge is the one natural resource that continuously grows. Vi kan, hvis vi vil, hvis ellers vi beslutter os for det, at flytte nogle af de mentale hegnspæle, tænke lidt større, finde sammen om løsningerne, justere i tide, slippe den der vane, der måske har været i politik, med altid kun at fokusere på, hvordan vi fordeler det, vi har, og tale lidt mere åbent om, hvordan vi sammen kan skabe noget mere. Du er stadigvæk indrettet i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om Jesper Balslev, som er lektor og underviser ved Københavns Erhvervsøkonomi og forfatter til bogen, der hedder Kritik af den digitale fornuft i uddannelse. Vi hørte lige et klip. Her til sidst var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, der talte på en konference, som var arrangeret af Google, på baggrund af en rapport, der var betalt af Google, og hele konferencen som sådan, den var pakket med taler fra Google-støttet Singularity University og Ida Auken for De Radikale. Konferencen den hed Digital Frontrunners 2016. Hvis der nogen, der sad og hørte på det her klip og tænkte, sikkert der var noget forfærdeligt musik, ham der Anders Kjærhulf har siddet lagt ned under det her. Så det er altså ikke mig, der har gjort det. Det er Google, der har lagt det der i nogen af selv, at de har klippet det her sammen. Det er også dem, der har krydsklippet mellem statsministeren og Rob Nail, som er en af lederne af det der Singularity University. Jesper Balstrup, jeg ved, du har faktisk også gået ret meget op i den her konference. Du har siddet og glod på alle de tweets, som er, kommet i forbindelse med den her konference, og det fik dig faktisk til at bryde ud af et... Du havde simpelthen sagt til dig selv, jeg skal ikke være på de her sociale medier, jeg holder op med at deltage i det, og så tænkte jeg simpelthen, nu har set noget af det her, og jeg ved, hvad der foregår, jeg vil se, hvad de tweeter om. Hvorfor Nej, jeg besluttede... Og det var omvendt. Ja, det var derfor, du gik ud bagefter, måske. Nej, men jeg besluttede, at da min PhD-periode gik i gang, så nu vil jeg simpelthen bruge den her historiske mulighed for at hoppe af de sociale medier, og så bare prøve at læse lidt, for en gang skyld. Ikke? Jeg er tidligere vildt social media junkie, ikke? Så var jeg jo godt i gang med at læse alle de her politiske rapporter, og så ser jeg altså Boston Consulting Groups rapport, ikke? Og så hører jeg om, så tænker jeg, jamen sådan er det jo, sådan skriver man rapporter, ikke? Så så jeg, at man lavede Disruption-rådet, og så så jeg, at det var det, der var et tydeligt echo af Googles anbefalinger, ikke? Og så tænkte jeg, så skrev jeg sådan rimelig vredt, eller hvad skal man sige... højspændt, energifyldt debatindlæg til Altinget, fordi med den viden, jeg synes, jeg havde om udeblevende effekter igennem 40 år, så for mig, der klingede det enormt utroværdigt at bare genstarte potentialsnakken, ikke? Og i hvert fald, hvis man kigger på deres økonomiske projektioner, så er de altså ufattelig optimistiske. Jeg har ikke set noget lignende, vel? Og for mig er ordet potentiale jo et synonym for en risiko, at det ikke bliver til noget. Så hver gang jeg hører nogen snakke om potentiale, ikke, så siger de også, at der er en risiko for, at det ikke bliver til noget. Og det synes jeg, man skal have med. Altså, og jeg synes godt, nationer skal satse, at de skal satse stort og visionært, ikke? Men man skal også være bevidste om risici, og jeg synes, man skal være bedre til at se scenarieplanlægge, hvis nu ikke de her smukke projektioner lykkes osv. Men... jeg nævner det også i bogen, altså at jeg synes det er, jeg synes det er ret vildt, at Boston Consulting Group i den grad kan har indflydelse over den måde, vi laver politik på i Danmark. Jeg skal lige huske, at den her Boston Consulting Group, det der faktisk står på side 1, og jeg tror ikke, der er nogen af politikerne, der har læst det. Men der står der, at den her rapport, den er commissioned by Google. Ja, det er Google, der har bestilt den, og Google gjorde det geniale. Google er fantastisk dygtig, ikke? Og de taler også lidt på samme måde, som de personaliserer søgeresultater til den enkelte, så personaliserer de også deres rapporter til nationer. Så de lavede også Digitizing Belgium og Digitizing Holland og sådan noget, så de sprøjtede lige en version ud til hvert land. Og så bliver vi jo lidt glade, ikke også, og tænker, gud... altså, den ting, at de er så omsorgsfulde at tænke på, hvordan vi skal digitalisere. Ja. Men det er jo bare sådan en... Det er jo et standardprodukt, de har rullet ud. Ikke? Det er jo smukt af dem. Ida Auken, derfor er det radikale, hun taler i det her klip om et begreb, som jeg ved, du også har beskæftiget lidt med, men det, der hedder exponential thinkers, altså eksponentiel tænkning, snakker hun om i det her klip. Og hun snakker også om, at hun elsker at tale med sådan nogle eksponentielle tænkere, men sådan nogle almindelige dødelige nogen, som vi må forstå, sådan nogle som dig og mig går ud fra, ikke rigtig, vi forstår ikke rigtig, hvad det er for noget, det her med eksponentiel tænkning. Forstår du, hvad hun snakker om? Jamen, jeg er fuldstændig enig i præmissen om, at vi skal tænke vildt og stort, og vi skal være drømmere og så videre, ikke? Jeg forstår ikke, hvad ordet eksponentielt betyder. Altså, det er bare et andet ord for at sige, at vi skal prøve at udfordre altså logikker og så videre, ikke? Eller sådan, jeg ved ikke, hvad det betyder. Det betyder et eller andet vildt, ikke? Noget, der bare... Og det synes jeg, der altid, man skal bestræbe sig på. Men det gør de jo også i NASA, ikke også? Altså, de kan finde ud af at sende raketter afsted, men det består... De er ikke eksponentielle tænkere i NASA. Altså, det er fagligheder, der arbejder super koncentreret, og de har, gætter jeg på, en meget veludviklet nej-kultur, ikke? Altså, fordi man er forsigtig, man er omhyggelig, og jeg synes lidt, at situationen i dag vil svare til, at hvis NASA i en eller anden storstilet ambition om at sende flere raketter afsted, eller ansat en masse science-fiction-forfattere, altså... Det har de jo allerede gjort. Det hedder Elon, det er Elon Musk. Altså, han sidder sådan afsted fra deres base. Sådan set. Nå ja, men dem, der skal have ansvaret for at fyre raketterne afsted, det er, altså, hvis man gav det til science fiction forfatter, ikke, så vil alt gå galt, ikke? Man kan godt formulere nogle drømme, men dem, der skal altså, implementere dem og tage ansvaret for dem, det må ikke være forfatterne, vel? Altså. Men sådan apropos det, ikke? Altså det der med, at vi ligesom skal den her med eksponentiel tænkning, og vi skal drømme os tænke stort og sådan noget, det måske godt ville komme til at gå galt, ikke? Så snakker du faktisk også om, og det går ud fra, at det også er noget Kant bakker dig i, det er at sige, at mennesket, vi bliver motiveret af modstand og friktion. På mange måder. Og så mener du også, at vi er sådan blevet som mennesker, så er vi blevet antropologisk reduceret, tror jeg, som udtrykket, du bruger der. Hvad mener du med det? Nej, men jeg mener det med det, at det, som har snedet sig ind som en logik i uddannelsessystemet, det er jo de her konsumlogikker, ikke? Altså, at alt skal være convenient og accessible og affordable og så videre, ikke? Og det giver umiddelbart god mening, ikke også? Altså tænk, hvis vi kunne gøre læring til lige så behagelig en oplevelse som at bestille pizza på Just Eat, ikke? Det ville virkelig være skønt, hvis det var sådan, men enhver, hvad skal man sige, enhver videnstilegnelse er eksistentielt udfordrende og farlig, ikke? Fordi den kan udfordre den måde, du lever på, den måde, du tænker på, og så videre. Det er meget ubehageligt. Og alle, hvad skal man sige, elite idrætsudøvere og koncertpianister, de ved godt, at terpe skala er det ikke spor behageligt, og det kan man, altså, man kan ikke basere store drømme på konsumlogikker. Og det er meget det, der er sket, synes jeg, at det her sproget har snedet sig ind i utrolig mange steder i uddannelsesverdenen, ikke? At, hvad kan man sige, det der ligger i altså også i dele af sådan den borgerlige kanon-tankegang, ikke? Det er, at vi skal have viden om det excellente, som menneskeheden har frembragt, ikke? Og det kan godt være, at de små børn, de tænker, det er umuligt, jeg kan jo aldrig blive lige så klog som Immanuel Kant, ikke? Og blive frustreret over, men det er vigtigt, altså det synes jeg, eller jeg ved også, at det er et virkemiddel, der også kan have meget effekt i uddannelse. Det er også at være udfordrende, og at det svære og det komplicerede kan være interessant, fordi selvom det er lidt små ubehageligt, kan det være enormt interessant. Ikke? Jeg kan faktisk citere dig omkring det her. Du snakker om, at vi nu er det dominerende syn på mennesket, at vi blot er irrationelle forbrugere, som den store digitale intelligens kan udlede data om, for at give os det, vi gerne vil have, i modsætning til det, vi gerne vil være. Ja. Hvorfor betyder det noget, den her forskel? Altså det her med, om at vi gerne vil have noget, eller om vi får det, vi gerne vil have, eller om vi har mulighed for at blive det, vi gerne vil være? Jamen det er jo, det som der er problemet med utrolig meget af den tænkning, der er forbundet med det algoritmiske, ikke? Det som algoritmer i virkeligheden er, og det som man kalder sådan the deep learning, eller der er så mange begreber omkring det her, ikke? men det som som vi kalder maskineintelligens og så videre, det er det man i virkeligheden bare kalder probabilisme på baggrund af tidligere valg, ikke? Så man tager udgangspunkt i noget der er sket, og så tænker man, det her vil med sandsynlighed ske igen, ikke? Altså du er syg, og så har du skrevet influenza et par gange i Google, og så ved algoritmen, hvis du skriver INF, så er det sikkert det, ikke? Så det vil sige, at det er sådan helt grundlæggende, så er det meste forbundet med de algoritmer og de tanker, der er forbundet med det pædagogiske, det er, at man bekræfter på baggrund af nogle tidligere vaner, ikke? Men det er jo ikke det, der flytter ting. Altså, det, der flytter ting, det er netop de vilde mål om, hvem du gerne vil være, det ukendte osv. Problemet er bare, at det kan man ikke putte ind i en algoritme, fordi det er forskelligt fra menneske til menneske og fra barn til barn. Ikke? Det er som den gamle public service definition, som de havde på BBC i gamle dage, som hed, det var forskellen mellem want og need. Ja, der er faktisk noget enormt, utrolig meget af den der algoritmiske tanke baserer sig bare på, altså den forstærker det eksisterende. Altså i stedet for at udfordre det eksisterende ved at sætte nye milepæle, ikke? Og hvis man netop tager det her område, som du har beskæftiget dig med, altså uddannelses, så har der jo været her på det sidste, har der været en del Jeg husker en større artikel, der var her i Politiken her for ganske kort tid siden, som handlede om, at der var en amerikansk professor, som var ude at sige, han var ganske vist inden for noget marketing, men han blandede sig så i uddannelse og påstod så, at det væsentlige var, at man kunne gøre børnene klar, at vi skulle holde op med at lade børnene, vi behøvede ikke interessere sig for fortiden, de skulle sørge for, at man skulle kunne følge dem ind i fremtiden i stedet for. Det er selvfølgelig. Jeg forstår udmærket godt logikken i synspunktet, ikke? Problemet er bare, eller hvad skal man sige, og det minder mig lidt om en af mine gode venner, forfatteren Anders Vægter, der citerede en svensk forfatter, der sagde, det er som om vi er i krig. Altså vi, fortiden, det er sådan en nation, som vi er i krig med, ikke også? Vi skal kigge på fortiden som en venligsindet nation, ikke? Og der er altså ting og sager i fortiden, som er utrolig, hvad skal man sige, klare, som er utrolig udviklende, som er som er enormt fremmende, ikke? Altså synes jeg ligesom Immanuel Kant kan være det nogle gange, når man læser, så tænker man, hvorfor pokker har jeg ikke fået det at vide før? Hvorfor er der ikke nogen på Twitter, der har snakket om ham? Fordi der er i hvert fald lige der er nogle fantastiske ressourcer til at forstå vores samtid med, ikke? Det er svært at smide, altså det er måske lidt dumt at smide fortiden ud, ikke? Og det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til fortiden. Vi skal bruge fortidens ressourcer til at forstå nutiden. Ja, nu synes jeg, vi har været rigtig mange fine cirkler her. Jeg spekulerer bare på stadigvæk, man sidder jo stadigvæk her, vil jeg tro, måske også for lytter side, med det store, grundlæggende, rungende spørgsmål at sige. Alle de her computere, nu er vi sådan noget til det lille beløb, vi har brugt 2,6 milliarder kroner på, at proppe ind i skolerne og lave alle mulige forskellige typer læring, som har noget med det her at gøre. Har det gjort, altså, har det ikke haft nogen positiv effekt et eller andet sted? Som du kan måle, hvor du kan sige, er der tal op, hvor man siger, børnene er blevet så meget klogere. Det er der ikke. Jamen, nej, det er der ikke. Hvis vi nu tager den kilde, der nok for det danske politiske system er mest autoritativ, det er jo OECD, som udgiver de her PISA-undersøgelser. Ikke? Og de siger jo selv, at der foregår de her mærkelige kontraeffekter. Jo mere du investerer i teknologi, jo dårligere udslag har det. Ikke? For eksempel, og det gør de på mange niveauer. Altså lande, der har investeret utrolig meget i teknologi, kan vise meget dårligere resultater i forhold til lande, der bruger mindre, ikke? Og børn, der bruger enormt meget tid på computeren, begynder at klare sig meget dårligere, og så videre, ikke? Og det bare fortæller mig, det er, at vi bliver nødt til at indføre nogle skalaforhold i det her, eller tænke i nogle tærskeleffekter. Ja, og det, der er så irriterende ved den her diskussion, det er, at hver eneste gang, man tager det her op, så er der nogen, der siger, jamen, det er fuldstændig stupidt at forestille sig et system uden internet, og det er jo slet ikke det, som er på tale. Det vil bare sige, efter en vis tærskel, altså det ville jo være fuldstændig idiotisk, hvis ikke alle biblioteker og alle skoler havde adgang til internettet, men det er lige så idiotisk, at alle skal være på internettet hele tiden. Ikke? Det siger bare, at vi vil sikkert producere de ting, som det digitalt kan vi producere med langt færre midler, ikke også? Så er der ingen grund til at købe så mange iPads. Der er fornuftig måde at gøre det her på. Det er i hvert fald et eller andet sted, men det har ikke været dit formål at skrive om det. Og nu ved jeg, og det ved du også, det ved du selv, det er noget, du selv også synes, det er, at nu har du faktisk fået medløb nok. Vi er nødt til at gå videre med noget. Det som du, det er et begreb, du har introduceret til mig. Det har vi lige en 5-6 minutter til bagefter her. Ja. Som det er begrebet, der hedder maoistisk selvkritik. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. So security and liberty. Yes, for Balslev. Du har selv foreslået, at vi brugte noget af tiden her på at kritisere den her bog, du har skrevet. Ja. Fordi du ikke synes, at den kritik, du har fået, er særlig god. Du mener simpelthen ikke, at du er ikke kompetent, og så har du foreslået et begreb. Du synes, vi skal lave det her maoistisk selvkritik. Hvad er det for noget? Jamen, jeg synes, det er sådan en virkelig en fin ting, der er bygget ind i mange videnskabelige idealer. Ikke? Det er jo, at man prøver at... I hvert fald, at man prøver i nogen grad at finde hullerne i sin egen påstand, ikke? Og i dag falsificere det til fordel for viden, ikke? Og man kan sige, at hvis jeg skulle tale, altså det, som jeg er enormt ked af med den her bog i virkeligheden, ikke? Altså nu skal jeg prøve at lade være med at få det til at lyde som en eller anden skjult rose, ikke? Men det, som der er bygget ind i altså som en fejl i, eller som en mulig fejlkilde i selve metoden, det er det, man kalder den induktive metode, ikke? Det kan jo være, at der er noget, jeg har overset, ikke? Der er måske nogle rapporter derude, som siger, at der er faktisk nogle fantastiske læringseffekter forbundet med det, ikke? Man kan jo ikke vide alt, og jeg har en begrænset tid til rådighed, der var mit oprindelige håb, altså at klarheden over antallet af rapporterne og ville være meget større. Altså det der big data, det er det ikke endnu, og jeg håber i hvert fald, at det kan blive et lille forsigtigt startskud til at systematisere og hierarkisere i de her rapporter, ikke? Jo, så selve din metode, kan man sige, har virkelig været med til i virkeligheden også at understøtte din egen teori. Altså at sige, at når du ikke engang kan få big data til at virke på det her, så virker det vel heller ikke i virkeligheden. Jamen, det er jo mere, og det er jo det, der er, jeg vil sige, at der kan også være sådan lidt brøndpisse over det, ikke også, at over at gøre det her, ikke? Eller at sige det her. Det er jo ikke for at underkende, at der er utrolig mange lærere, der i rigtig mange sammenhæng kan få fantastiske ting til at ske med digitale virkemidler. Det der er ikke i sekund i tvivl om. Og der er meget potentiale i det. Nej, der er mange gode erfaringer, ja. Ikke? Altså, men sagen er, at det, som man ikke kan gøre, det er, at man kan planlægge, planlægge sig ud af bedre undervisning. Det er relativt afhængigt af en masse faktorer, og der synes jeg, at udover at, hvad skal man sige, at det går godt, altså godt kunne dække endnu større felt, før jeg udgav bogen, ikke? Skal det simpelthen ikke give det indtryk af, at man ikke kan lave rigtig god undervisning med computer. Vel? Men det er den politiske logik, der siger, at jo mere vi satser på det, jo bedre bliver undervisningen. Det har vi snakket masser om. Ikke? Hvis nu du skulle give dig selv sådan en ordentlig lige besynet igen her til sidst, hvad skulle du så være? Altså, det er et eller andet, skal man jo... Jamen, jeg vil godt tænke mig at holde nu mund med alt det der, ikke? Og opfinde en eller anden fed ting i stedet for, ikke også? Altså, det er sgu da sjovere i virkeligheden, ikke? Og så det var ikke meningen, at de der rapporter skal læses på den måde, altså... Du skulle virkelig bare have lavet en app, jo. Altså, hvis du havde lavet en app til det her, så fået solgt den og blevet rig, fået nogle Silicon Valley folk til, så har du måske haft en anden indstilling. Ja, altså det kan da godt være, ikke? Altså, men og så i virkeligheden synes jeg også, at emnet er ret kedeligt, ikke? Altså, når det kommer til stykket, altså fordi, eller det har bare været sådan en irritation, og jeg håber på en eller anden tid, at på et eller andet tidspunkt, at vi kan vende tilbage til, eller vi kan begynde at skrive nogle super gode rapporter, ikke? Som er intelligente og fyldt med nuancer og som... Ja, altså jeg synes jo personligt, det er en meget, meget god og interessant og tankevækkende bog, så er jeg heller ikke kritisk nok i virkeligheden. Jeg ved det ikke. Jeg havde håbet på, at jeg kunne nå meget mere i den tid, jeg havde afsat til det, ikke? Og det, der ligger lige for, ikke? Også det er jo, altså inden for en hver videnskabelig projekt, så er der altid fejlkilder i form af de her biases, ikke? Og jeg prøver også at beskrive det til sidst, at jeg selvfølgelig er enormt bange for, at jeg bare suser rundt og leder efter, du ved, citater i politiske rapporter, der understøtter noget, jeg på forhånd havde besluttet mig, ikke? Jeg synes, men i det mindste af metoden, altså den er klar, og man, der er henvisninger til alle dokumenterne, og det kan være, at man kan tolke anderledes på. Og på brug tid, så bliver jeg nu sige tak til Jesper Balslev, lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi, som Ph.D.-stipendiat og forfatter til bogen Kritik af den digitale fornuft i uddannelse. Aflytte, det er forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknikken stod Jens Mort for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi stiger ind i skærmene i timevis og venter tålmodigt på svar, der ikke kommer, fordi vi ikke stiller de rigtige spørgsmål, og fordi vi bare venter på sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.